Söz bitsin, biz devam edelim. Sessiz kalalım yine, uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım yine, aç kalalım. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Oluruna bırak, her neyse geçer. Üzülmeye mi değer? Oluruna bırak, her neyse geçer. Gün doğsun hele bir, üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? Oluruna bırak, kalalım yine uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım yine, aç kalalım. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Oluruna bırak, her neyse geçer. Hayatta zulmedip üzülme mi değer? Oluruna bırak, her neyse geçer. Gün doğsun hele bir, üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? Oluruna bırak, her neyse geçer. Hayata zulmedip üzülmeye mi değer? Oluruna bırak, her neyse geçer. Gün doğsun hele bir, üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer?